בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, כרך ג', הלכות עירובי תחומין, הלכה ו'. ההלכה חולקה לשתיים בגלל האורך. הקלטה ראשונה, מתחילת ההלכה עד אות י' א'. תחום שבת 2000 אמה. א', עיקר קדושת ישראל הוא קדושת שבת קודש, שהוא כלל כל התורה כולה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי כל הקדושות שישראל ממשיכים על עצמן, על ידי תורה ומצוות, הם מבחינת קדושת שבת כמובא בספרים. כי קדושת שבת צריכים להמשיך על עצמו בכל ששת ימי החול, שזהו בחינת זכור את יום השבת לקדשו, זוכרהו מאחד בשבת. היינו, על ידי כל התורה והמצוות שעושים בכל ימי החול, על ידי זה ממשיכים על עצמן קדושת שבת שהיא כלל קדושת ישראל. ועל כן צריכים להיזהר מאוד בכבוד שבת קודש, והעיקר לקבל את השבת בשמחה ובטוב לבב, ולהרחיק כל מיני עצבות בשבת. אפילו עצבות ודאגות מחטאיו ופשעיו המרובים צריכים להרחיק בשבת בכל כוחו. כי אפילו בחול צריכים להרחיק מאוד את העצבות, בפרט בעת שעוסקים באיזה קדושה בתורה או במצווה, שצריכים להתגבר ביותר שיהיה בשמחה גדולה ולבליל עשו מליבו אז אפילו דאגות האבונות. רק לשמח את עצמו במעט טוב שיש בו עדיין, כמובן אצלנו הרבה בזה. מכל שכן וכל שכן בשבת קודש, שאז אסור שיהיה בו שום עצבות ומרה שחורה כלל. כי זה עיקר קדושת שבת, לשמוח בו בכל עוז. כי הוא יום שמחה וחדווה בכל העולמות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. כדין חדווה ותפנוקה השתמה וכו'. כי כל הדרכים והעצות הקדושות שיכולים לבוא על אדם לשמחה וחדווה, כולם מתעוררים ומאירים בשבת באור גדול. רק אף על פי כן צריך האדם להמשיכם על עצמו, ואז בשבת בקל יוכל להמשיך על עצמו דרכי השמחה, ועל ידי זה יזכה להמשיך השמחה של שבת גם בימי החול, שזה עיקר הקדושה שממשיכים משבת על ששת ימי החול, דהיינו שמחת המצווה שהיא העיקר, כי עיקר שלמות המצווה ועלייתה הוא על ידי שמחה, ועיקר השמחה נמשכת משבת על ימי החול. ב' כי איתה בדברי אדוננו מורנו ורבנו הקדוש והנורא הזל, כמה עצות ודרכים להתחזק לשמח את נפשו תמיד, שעל ידי זה יישאר על עומדו ולא ייפול לעולם חס ושלום, שזהו עיקר הכל כידוע. אך עיקר ההתחזקות ביותר הוא על פי מה שכתוב בשני תורות קדושות שהם הזמרה ללוקאי בעודי בליקוטי א', סימן רשפי ב', ומה שכתוב על פסוק והיה עשה לעולה בליקוטי תניאנה בסימן י' ב', עיין שם היטב. כי בתורה זמרה ללוקאי בעודי מבואר, שכשאדם רואה שרחוק מאוד מאוד מהשם יתברך ומעשיו מכוערין מאוד, אף על פי כן יראה לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איזה נקודה טובה. כי איך אפשר שלא עשה איזה מצווה מימיו, ואף על פי שגם המצווה יש בה פסולת הרבה, אף על פי כן על כל פנים בוודאי יש בה איזה נקודה טובה. וכן יבקש וימצא בעצמו עוד איזה נקודות טובות. ועל ידי זה יוכל להתפלל, וזהו הזמרה וכולי אין שם. ובסימן י' ב' בליקוט את עניינה, על פסוק והיה עשה לעולה, מבואר נפלאות מעניין ירידת תכלית העלייה אין שם היטב. והכלל, שמקומות הרחוקים מאוד מהשם יתברך, שהם מבחינת מקומות המתונפים, עיקר קיומם נמשך די כמבחינת איה מקום כבודו, שהוא בחינת בראשית מאמר סתום, שמשם מקבלים כל העשרה מאמרות, כי הוא כולל כולם. ומשם די כאן מקבלים חיות מקומות הרחוקים מאוד הנ"ל, כי הם מקבלים מגודל העלמה וההסתרה של מאמר זה. ועל כן כשאדם נופל לשם חס ושלום ונופל לספקות וירורים ובלבולים גדולים, ורואה עוצם רחוקו מהשם יתברך, אל ייפול על ידי זה חס ושלום. כי עד רבה, על ידי זה בעצמו שרואה גודל רחוקו שרחוק מאוד מכבודו יתברך, ושואל ומבקש שיהיה מקום כבודו, על ידי זה בעצמו עיקר תיקונו ועלייתו בבחינת ירידת תכלית העלייה. כי על ידי הבקשה והחיפוש איה וכו', על ידי זה עולה לבחינת איה שהוא בחינת מאמר סתום שהוא בחינה גבוה מאוד, בחינת בראשית, שמשם עיקר קיום וחיות של כל העשרה מאמרות. עיין שם כל זה היטב היטב. ג. וכל אלו הדרכים הקדושים של שמחה והתחזקות צריכים להילך בהם מאוד, כי בזה תלוי עיקר יהדותו כידוע ומובן לכל מי שרוצה להיות איש ישראלי באמת לנצח. אבל אין האדם זוכה להילך בהם כי אם בכוח קדושת שבת קודש, שהוא בחינת כוח הצדיק האמת, שהוא בחינת שבת, כמו שכתוב בזוהר, אנט שבת דחולה יומה. כי דרך הקודש של הזרמה ללוקאי בהודיע נעל, עיקר הערתו הוא בשבת. כי בכל שיש בו אחיזת הסתרה אחרא והקליפות כידוע, על כן אפילו הטוב והמצוות שעושים בימי החול יש בהם אחיזת הסתרה אחרא, שהוא בחינת העצבות. כמובן בדבריו זל על פסוק צדק לפניו יהלך, שהמצוות שעושים בימי החול יש להסתרה אחרא האחיזה בבחינת הרגלין של המצווה, בבחינת רגליה יורדות מוות. ועל ידי זה אין המצווה יכולה להילך ולהתפאר לפני השם מטבח. אבל כשמגיע השבת, אז עולין הרגלין מהקליפה והסתרה אחרא, כי זה עיקר קדושת שבת בבחינת אם תשיב משבת רגליך. ואז מתחילת המצווה להילך לפני השם מטבח, והשם מטבח משתעשע בה ומתפאר בה מאוד, אף על פי שנעשית בקטנות גדול, אף על פי כן. מרוב חיבתו את ישראל, עם קרובו, הוא משתעשע בה מאוד ועושה מזה דרך כבושה, אין שם. והעניין מבואר על פי הנעל כי בכל הוא בחינת עבד ששם אחיזת העצבות. על כן גם המצוות שעושים אז יש בהם אחיזת העצבות. וזה בעצמו בחינת אחיזת הסתרא אחרא הנעל שנאחזת ברגלי המצווה, בבחינת רגליה יורדות מוות. כי עיקר אחיזת הסתרא אחרא הוא על ידי העצבות שהוא סתרא דמותא, שזה עיקר בחינת גלות השכינה שמתגבר בימי החול. ואז, מגודל התגברות החושך של העצבות צריכים יגיעה הגדולה והעצומה לברר הטוב שבמצוות, דהיינו להזכיר את עצמו בנקודות טובות שבו, לשמח את נפשו להזכיר את עצמו, עלו אף על פי כן אני עושה מצווה, ואם היא כמות שהיא, אלא על כל פנים יש בה נקודות טובות, אשר נקודה אחת של מצווה קלה של הקל שבקלים, אין כל העולם כדאי לה. אבל מגודל החושך של ימות החול, שהיא התגברות העצבות, שהוא אנפין חשוכין, על ידי זה קשה מאוד להזכיר את עצמו בכל זה, ולהחיות את עצמו ולשמח את עצמו. ומחמת זה לפעמים רוצים להפילו בדעתו לגמרי, שמזכירים אותו ריבוי אבונותיו ופשעיו העצומים, ואיך הוא מלא פגמים וקלקולים בכל עת, עד שנדמה לו שאפס תקווה חס ושלום. וכל זה מעשה הבעל דבר, כי אין זה דרך ענווה כלל, רק הבעל דבר מתנקל עליו להפילו לגמרי חס ושלום. ומגודל החושך קשה לו מאוד לשום מליבו להזכיר את עצמו בנקודות הטובות שבו. לו להשם עזרת לנו בכל יום ובכל עת שמסבב בנפלאותיו העצומים שנוכל להזכיר עצמנו ללך עם הדרך הקודש של הזמרה ללוקאי בעודי תהילה לכל. עיין שם היטב היטב ותוכל לחיות את נפשך תמיד כל יום מחייך. אבל כל זה הדרך הקודש אין נמשך על האדם כי אם בכוח קדושת שבת. כי צריכים להמשיך הקדושה והשמחה של שבת על כל ימי החול. ועל ידי זה ממשיכין על עצמו הדרך הקודש הזה כדי להחיות ולשמח את נפשו, כדי שישאר על עומדו, שלא יצא מתחום וגבול הקדושה לגמרי חס ושלום. כי עיקר זה הדרך הקודש של הזמרה הנעל מאיר בשלמות ושבת קודש, כי אז מתבטל שליטת הסתרא אחרא והחיצונים, ונתבטל כל העצבות והמרה שחורה שהם בחינת תוקפא דדינא, בבחינת וכל שולטן רוגזין ומרא דדינא כולו ארקין ויתאבו מיניה. וכל חייר הוא השתכח, כי אז בשבת נתעוררין חסדים גדולים ורחמים רבים בלי שיעור. ואז נתגלין דרכי השם וחסדיו האמיתיים, ומאירין בכל העולמות אשר דרכו יתברך הוא לבלי להסתכל על הרע של האדם רק להביט ולהסתכל על הטוב שבו. כמו שכתוב, אבן אם ראיתי בליבי לא ישמע השם, אכן שמע אלוקים וכו'. וכמו שכתוב, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה וכו'. ועל כן אז בשבת מתחילים כל המצוות של ישראל להילך ולהתפאר לפני השם מטבח, כי נתבטל מהם אחיזת הקליפות שהם העצבות הנאחזים ברגלי המצווה. ואז נתגלה יקרת קדושת הנקודות טובות של המצוות עד שהולכים ומתפארים לפני השם מטבח ועושים דרך כבושה לכל, שיוכל כל אדם להתקרב לשם מטבח. ועל כן אז בשבת מאיר בשלמות דרך הנ"ל של הזמרה לאלוקי בעודי הנ"ל, מחמת שאז אין יכולין הסתרא אחרא והקליפות לחסות ולהעלים הטוב על ידי ריבוי הרע ולהפיל עצבות חס ושלום. כי אז מאיר רק הטוב שהם הנקודות טובות שבמצוות, ועל ידי זה הרע והעצבות נופל לגמרי. ואז יתאר זמירות, שירות ותשבחות לשם מטבח בבחינת מזמור שיר ליום השבת. בחינת ויום השביעי משבח ואומר. כי אז נתעוררין זמירות ושירות נפלאות שנעשין ונתחברין מהנקודות טובות של המצוות של כל ישראל, אפילו של פושעי ישראל, שכולם עולין אז ומתפארין לפני השם. ונעשים מהם שירות וזמירות וניגונים נפלאים, שכל זהו בבחינת הזמרה לאלוקי בעודי הנ"ל. כמבואר שם במקומו שנעשים מזה ניגונים וזמירות נפלאים. אבל העיקר נעשה בשבת קודש, שאז עיקר שלמות התגלות כל הנקודות טובות של כל המצוות של כל ישראל כנ"ל. ומשבת צריכים להמשיך הקדושה והשמחה על כל ימי החול. דהיינו שבכוח קדושת שבת נזכה גם בכל ימי החול ללך בדרך הקודש הזה, לגרש העצבות ולהחיות את נפשנו תמיד על ידי הנקודות טובות שנמצאים בנו. שזהו הדרך של הזמרה לאלוקי בעודי וכנ"ל. ד. וזהו בחינת מה שאמרו במדרש, שחורה אני ונבה, שחורה אני בימי החול, ונבה אני ביום השבת. כי זה המקרא שחורה אני ונבה מרמז על הדרך הקודש של הזמרה הנ"ל. שנפשות ישראל אומרים לאומות הסתרא אחרא, רוצים להפיל אותם חס ושלום, על ידי שרואים בהם מעשים מכוערים, ואז ישראל משיבים להם שחורה אני ונבה. אמת שאני שחורה במעשיי הרעים. אבל ונבה אני בנקודות טובות של המצוות ומעשים טובים שנמצאים בידיים, כמו שפרש רש"י שם. שחורה אני במעשיי, ונבה אני במעשי אבותיי. ואף במעשיי יש מהם נעים. אם יש בי אבון העגל, יש בי כנגדו זכות קבלת התורה. היינו כנ"ל. כי זהו הדרך הקודש של הזמרה לאלוקי בעודי שגילה אדוננו מורנו ורבנו ז"ל. אבל זה הדרך הקודש, עיקר הערתו נמשך על ידי קדושת שבת, שהוא בבחינת קדושת של הצדיק האמת. וזה שאמרו במדרש על פסוק זה, שחורה אני במעשיי, ונבה אני במעשי אבותיי. שחורה אני כל ימות השבוע, ונבה אני בשבת. ועוד חושב שם במדרש הרבה, שחורה אני במצרים, ונבה אני במצרים. שחורה אני במצרים, וימרו בי וכו'. ונבה אני במצרים בדם הפסח ובדם מילה. דכתיב, ויעבור עלייך ויראך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי. זה דם פסח וכו', ואומר לך זה דם המילה. שחורה אני בים שנאמר וימרו על ים, ונבה אני בים שנאמר זה כלי וענבהו. וכן חושב שם הרבה שבכל מקום שקלקלו הרבה, שם די כזכו גם כן לטוב הרבה. וכל זה הוא בחינת דרך הקודש הנ"ל של הזמרה לאלוקי בעודי כנ"ל. אבל כל זה אי אפשר לגלות כי אם בכוח הצדיקים האמיתיים שהוא בחינת כוח קדושת שבת כנ"ל. וזה בחינת שחורה אני במעשיי ונבה אני במעשי אבותיי של בחינת כוח הצדיקים שהם אבות העולם. כמו שכתוב אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. וכן מפורש שם במדרש שחורה אני על מעשיהם שאינם טובים ונבה אני במעשי הצדיקים. כמו שכתוב שם שחורה אני במרגלים ונבה אני בירשוע וחלב. שחורה אני בשיטים ונבה אני שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. שחורה אני באחן ונבה אני בירשוע. וזהו בעצמו בחינת שחורה אני במות החול ונבה אני בשבת. כי כוח שבת וכוח הצדיקים הם בחינה אחת כנ"ל, שעל ידי זה דייקה יכולים לגלות הנקודות טובות שיש בהפחות שבפחותים, להחיות את נפשו, להישאר על עומדו. שזהו בחינת הדרך הקודש הזמרה הנ"ל, שהוא בחינת שחורה אני ונבה שהולך ומפרש שם במדרש על כל הטוב שנמצא בהם בעוצם שפלותם ושחרותם כנ"ל. כי אי אפשר לגלות כל הטוב הזה מתוך עומק החושך של ריבוי הרע חופה עליו, כי אם בכוח הצדיקים האמיתיים ובכוח שבת קודש וחנל. ועתה מקושר ומחובר כל דברי המדרש הנ"ל יפה יפה. עיין שם היטב ותראה ותבין עתה שכולו מדבר מעניין הדרך הקודש הנ"ל של הזרמה ללוקאי בעודי, שבחינת שחורה אני ונבה וחנל. וזהו מה שכתוב שם, שחורה אני במדבר ונבה אני במדבר בהקמת המשכן, כי המשכן נבנה מכל הנקודות טובות שנמצא בכל אחד מישראל. וכן הדרך הקודש שגילה על פסוק ואה יעשה לעולה, עיין שם היטב ושים לבך היטב להבין הדברים, בפרט להבינם למעשה, להכניס בלבך עצות הדקות, העמוקות, האמיתיות, לקיימם בתמימות ובפשיטות. ועיקר זה הדרך נמשך גם כן רק על ידי קדושת שבת קודש וקדושת הצדיק האמת שהם בחינה אחת כנל. כי עיקר העניין המבואר שם הוא שאפילו כשאדם נופל חס ושלום למקומות הרחוקים מאוד מאוד מהשם מטבח, שהם בחינת מקומות המתונפים מחמון אל יצלן, אף על פי כן אין שום יאוש בעולם כלל. כי גם במקומות האלו אף על פי שהם רחוקים מאוד מכבודו יטבח, בבחינת וכבודי לאחר לא אתן, כמו שכתוב שם, אף על פי כן, אם יחפש ויבקש את כבודו מחמת שרואה גודל רחוקו מכבודו, ויצטער ויתגעגע ויחפש ויבקש, איה מקום כבודו. על ידי זה בעצמו יתהפך הירידה לעלייה גדולה, כי יעלה לבחינת איה בקדושה שהוא בחינה גבוה מאוד מאוד. כי איה הוא מאמר סתום שהוא למעלה מן הכל, וכל המאמרות שמבחינת התגלות כבודו יתברך כולם מקבלים משם, וממנו דייקה מקבלים חיות המקומות הרחוקים, שהם בבחינת מקומות המתונפים. כי מבחינת המאמרות המתגלים ששם התגלות כבודו יתברך, אין יכולים מקומות המתונפים לקבל שום חיות. כי יש גבול לכל כבוד שמלובש בכל מאמר ומאמר מעשרה מאמרות, שלא יתפשט ויצא לחוץ למקומות האלו חס ושלום. בחינת וכבודי לאחר לא אתן. אבל בחינת איה מאמר סתום שהוא בחינה גבוה ונעלמת מאוד מאוד מגודל העלמו והסתרתו, משם דייקה מקבלים מקומות הרחוקים הנ"ל. ועל כן כשאדם נופל לשם חס ושלום, כשמחפש ומבקש איה מקום כבודו מחמת שרחוק מכבודו מאוד כנ"ל, על ידי זה דייקה הוא עולה בתכלית העלייה, כי עולה לבחינת איה בקדושה שהיא בחינה גבוה מאוד שהיא שורש הכל, שמשם מקבלים כל המאמרות שהם התגלות כבודו שבהם נברא כל העולם, עיין שם כל זה היטב. ועל כן עיקר דרך עצה קדושה הזאת אין זוכין אליה קיים על ידי קדושת שבת וקדושת הצדיקים. כי הצדיקים הגדולים כבר זכו לעלות לשם לבחינת איה בקדושה על ידי ריבוי צדקתם, שעלו מדרגה לדרגה שזכו לתכלית העלייה לבחינת איה, שהוא בחינת כתר עליון, בחינת בראשית. ומחמת שהם זכו לבוא לשם, על ידי זה יש להם כוח להמשיך ולהעיר בכל העולם דרך הקודש הזה, שאפילו מי שנפל למקום שנפל חס ושלום, אפילו אם נפל חס ושלום לבחינת מקומות המתונפים, אף על פי כן יבקש ויחפש גם שם איה מקום כבודו כנ"ל. ועל ידי זה יעלה לתכלית העלייה לבחינת איה, שהוא בחינת בראשית מאמר סתום כנ"ל. וזהו בעצמו בחינת כוח קדושת שבת, כי בשבת עולים כל הנפשות וכל העולמות למעלה מעלה, עד בחינת איה הנ"ל שהוא בחינת רבה דרבין כידוע. על כן, בכוח קדושת שבת שאז מאיר בחינת איה בקדושה, וכן בכוח קדושת הצדיקי אמת שזכו לבחינת איה בקדושה, בכוחם יכולים להחיות כל הנופלים לבחינת מקומות המתונפים, שגם משם יוכל לעלות בתכלית העלייה, על ידי שלא יתייאשו את עצמם גם שם, ויבקשו ויחפשו איה איפה יצא לשוב לשם מטבח כנ"ל. ועל כן גם עיקר הדרך הזה של איה אין זוכין קיים על ידי קדושת שבת, שהוא בחינת קדושת הצדיקי אמת כנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל לעניין חטא אדם הראשון שנתגרש מגן עדן ושבת אגין אלוהי. כי חטא אדם הראשון כולל כל החטאים שבעולם, ועיקר ההגנה וההצלה הוא שבת, כי על ידי שבת נמשכים הדרכים הקדושים הנ"ל, שעל ידי זה זוכים לתשובה ולתקן הכל כנ"ל. וב. וזהו בחינת תחום שבת 2,000 אמה. 2,000 אמה זה בחינת 2,000 שהם בחינת 2 שכליות. בחינת 2,000 שנה שקדמה תורה לעולם. היינו בחינת 2 הדרכים הקדושים הנ"ל שהם בחינת הזמרה לאלוקי בעודי והי יעשה לעולה. שהם בחינת 2,000, 2 שכליות קדושים אמיתיים. שהם הם תחום שבת שהוא גבול הקדושה. שעל ידם נשארים כל ימי חייו בגבול ותחום הקדושה ואין יוצאים לחוץ חס ושלום. שזהו בחינת תחום שבת, כי שבת כלליות קדושת ישראל כנ"ל. כי הדרך של הזמרה וכו' הוא בחינת א', בחינת האלף לך שלמה, שהוא בחינת שבת, מלך שהשלום שלו. שאז מירין האלף אורות שמחזירים לישראל בתוספות שבת כידוע בכוונס. שכל זה האור נמשך על ידי הדרך הקודש של הזמרה הנ"ל. דיינו על ידי הצדיק שדיין את הכל לכף זכות ומוצא נקודות טובות בכל אחד מישראל אפילו בהגרועים מאוד. ומכניס זה הדרך בישראל שכל אחד ימצא בעצמו ובחבריו נקודות טובות כנ"ל. כדי שעל ידי זה ייכנסו הכל בכף זכות ויחזרו לשם יתברך כנ"ל. שכל זה הוא מלאכת המשכן כנ"ל. כי זה הצדיק בונה משכן שמשם מקבלים התינוקות הבל פיהם שאין בו חטא, שזהו בחינת א' זעירא דויקרא. כמבואר בהתורה הזמרה הנ"ל במקומו עיין שם. ולימוד זכות הזה הוא בבחינת אם יש עליו מלאך מליץ אחד מיני אלף להגיד לאדם יושרו. דהיינו אפילו אם אין מוצאין בו כי אם זכות אחד מיני אלף, ואפילו אם יש באותו המצווה והזכות עצמו רובו פסולת ואין בו כי אם איזה נקודה טובה אחד מאלף באותו זכות עצמו. וכמו שדרשו רבותינו ז"ל אפילו אם באותו המלאך עצמו 999 חלקים לחובה ואחד לזכות ניצול גם כן, היינו כנ"ל. שגם המצווה והזכות שמוצאים בעצמו או בחברו, אפילו אם הוא רק אחד מאלף, וגם אותו הזכות בעצמו מלא פסולת ופניות, ואין בו כי אם חלק אחד מאלף איזה נקודה טובה, על ידי זה גם כן יוצאים מכף חובה ונכנסים לכף זכות, וחוזרים אליו ידבח. ואז נתהפך הכל לזכות וזוכים לאלף אורות הנ"ל שהם מבחינת תוספות שבת. כמובן בכוונס ישמח משה. וזהו בעצמו בחינת א' זעירא דויקרא, כשקראו למשה אחר הקמת המשכן. כי מבואר שם בכוונס על ידי חטא העגל נלקחו ממשה 1,000 אורות. וזה סוד א' זעירא דויקרא. ושבת חוזר ומקבלם בסוד תוספות שבת. ואז מחזיר לישראל הכתרים שלהם שהם מעדיים שהתנצלו מהם. ומשה קיבלם תחילה להשלים חסרונו. ועכשיו חוזר ונותנם לישראל בעין יפה. ומאלו הכתרים ירושים ישראל תוספות שבת בכל ערב שבת עיין שם. בכל זה על פי הנ"ל, כי משה שהוא הצדיק האמת על ידי הזכות שמלמד על ישראל ומוצא בהם נקודות טובות אפילו אם הם חוטאים מאוד כמו במעשה העגל רחמנא ליצלן, שכולל כל העבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים כמו שאמרו רבותינו ז"ל. אף על פי כן הוא מוסר נפשו עליהם עד שמוצא בהם זכות ומחזירם לשם ידבח. ועל ידי זה נבנה משכן כנ"ל. ואז קוראו מהמשכן בבחינת א' זעירא דויקרא לרמז לו שילך בדרך זה. שאפילו כשישראל חוטאים מאוד חס ושלום, אף על פי כן נראה למצוא בהם זכות אפילו אחד מיני אלף. שזהו בחינת א' זעירא דויקרא, שנקטנה א' מחמת שניטלו ממנו 1,000 אורות בעוון ישראל. והראה לו הקדוש ברוך הוא למשה שמשם דייקה מבחינת האלף זעירה, היינו מבחינת הזכות והטוב אחד מיני אלף שמצא בישראל והכניסם לכף זכות, שם דייקה הוא קורא אותו מהמשכן, כי זה עיקר בחינת מלאכת המשכן כנ"ל. ועיקר העבודה והמלאכה הנפלאה הזאת שהוא בחינת מלאכת המשכן, עיקרו נמשך משבת. כי כל קדושת מלאכת המשכן נמשך משבת כמו שכתוב במקום אחר. היינו, כי בשבת מחזירים למשה 1,000 אורות שלהם שהם מקטרים, שכל זהו תוספות שבת כנ"ל. היינו על פי דברנו הנ"ל שעיקר דרך הקודש של הזמרה הנ"ל מאיר בשבת קודש כנ"ל, ואז חוזרים כל 1,000 אורות להצדיק בחינת משה, והוא מחזיר להם 1,000 אורות שלהם, שכל זה נמשך על ידי שאז מתגלה ומאיר רק הטוב שבישראל והרע נופל ונתבטל. ונמשך ומאיר בשלמות הדרך של הזמר לאלוקי בעודי הנעל, שזהו בחינת תוספות שבת, שזהו בחינת האלף אורות הנעל שחוזרים ומאירים על כל אחד מישראל בסוד תוספות שבת, שזהו בחינת האלף לך שלומו וכנל. נמצא שהדרך של הזמר הנעל הוא בחינת א' כנל. זין. וכן הדרך של איי הנעל הוא גם כן בחינת א', כי איי בחינת בראשית, בחינת מאמר סתום ונעלם. זהו בחינת א', בחינת פלא עליון, בחינת כתר, דאיתמר עלה במופלא ממך אל תדרוש. דעלה איתמר מגיד מראשית אחרית וכו'. שכל זו בחינת א', שהוא אותיות פלא כידוע, שהוא ראשון לכל האותיות. שכל זה בחינת איי, שהוא סתום ונעלם מאוד מאוד בבחינת פלא, שעל ידי זה דייקה יש להם יניקה משם מגודל העלמה. ובשבת מאיר זה האור בדרך נפלא ונורא, ומשם השגת הצדיק שעולה לשם, ועל ידי זה יכול להכניס בישראל שאפילו מי שנופל חס ושלום למקומות הרחוקים מאוד הנעל, שגם שם יחפשו את השם יתברך בבחינת איי כנעל, ועל ידי זה יעלו בתכלית העלייה לבחינת איי כנעל. נמצא שבחינת איי הוא גם כן בחינת א' שמאיר בשבת. ואלו השתי אלפין הם בחינת תחום שבת, כי די כעל ידי שני אלו הלימודים הקדושים זוכים להישאר על עומדו לבלי לצאת מן התחום וגבול הקדושה כנל. וזה בחינת אלפיים ממש של תחום שבת כנל, שאנו למדים אותם מערי הלוויים, כמו שאמרו אבותינו זל, שהיה להם אלף אמה מגרש ואלף אמה שדות וחרמים. כי כהנים ולוויים הם בחינת צדיקי הדור ותלמידיהם. כי הצדיק והרב האמת הוא בחינת כהן, כמו שכתוב כי שפתי כהן ישמרו דעת. ודרשו רבותינו זל עם הרב דומה וכו'. ולוויים הם בחינת תלמידיהם הנלווים עליהם לשרתם, בחינת ונלוו אליך וישרתוך, שהם מקבלים מהם ההלכות להורות את בני ישראל הדרך אשר ילכו בה. ואלו הכהנים והלוויים היה להם 48 ערים לשבת. שש ערי מקלט ועליהם 42 עיר, שמרמזים על כלליות האמונה של ישראל, שהם בחינת שש תיבות שבפסוק שמע ישראל, ועליהם 42 תיבות שבפרשת ואהבת, שהם כלל אמונת ישראל. כי הצדיקים ותלמידיהם שהם בחינת הכהנים והלוויים, הם עוסקים רק להמשיך ולהעיר שלמות האמונה בישראל, כי כל התורה כלולה באמונה כידוע. ואלו 48 ערים הקדושים שלהם, שבהם יושבים ועוסקים להמשיך ולהעיר האמונה בישראל שהוא כלל התורה, היה להם לכל עיר 2,000 אמה מגרש וכו', שמשם אנו למדים תחום שבת, כי הם עוסקים להמשיך הדרכים הקדושים הנעל על ישראל, שהם בחינת הזמרה ואיה, שהם בחינת אלפין, כדי שלא יצא שום אחד מישראל מהגבול, על ידי שממשיכים ומאירים בהם שתי התיבות, שתי הדרכים הנעל שהם בחינת תחום שבת כנעל. וזהו בחינת אלף אמה מגרש ואלף אמה שדות וחרמים. אלף אמה מגרש שהיה פנוי לכל, כמו שפרש רשי שם, זה בחינת הלימוד של איי הנעל, שהוא בחינת א' כנעל, שהוא בחינת מגרש שהוא פנוי לגמרי. כי בחינת איי הנעל שמחיה ומקים אפילו הנופלים לבחינת מקומות הרחוקים ביותר כנעל, שחיותה מבחינת העלמה והסתרה של בחינת איי כנל, זה בחינת חלל הפנוי, ששם כביכול פנוי מלוקותו, כמובן מדבריו שדיבר עם יז, כנדפס שם בסוף שהוא מרומז במאמר רבותינו זל, כל חלל הדעל מעיין שם. אבל באמת להמיתו גם בחלל הפנוי נעלם מלוקותו ידבח, וזו בחינת מה שמקבלים חיות מאיי. וזה בחינת אלף אמה מגרש שהיה פנוי מכל לתקן על ידי זה בחינת חלל הפנוי, להחיות אפילו הנופלים לשם להעיר בהם בחינת האלף שהוא בחינת איי וכנל. והאלף השני הוא אלף אמה שדות וחרמים, זה בחינת הלימוד הקדוש של הזמרה הנעל, שהוא גם כן בחינת אלף כנל, שהוא בחינת אלף אמה של שדות וחרמים. כי כשמוצאים הנקודות הטובות בישראל ומחזירים אותם לשם מטבח על ידי זה, מזה זורעים שדות ונוטים חרמים בבחינת, ויזרעו שדות ויתו חרמים ויעשו פרי תבואה. כי הטוב שבישראל שמגלים הצדיקים עושים פירות בשדה העליונה, ששם כל עבודתה לזורעה ולנוטעה, כידוע מובן בדבריו זל. ועל כן אומרים מזמור הזה בכניסת שבת, שהוא מזמור הודו, שמדבר מכל מיני צרות ישראל, שהם צרות הנפש שסובלים בכל ימי החול, שהם בחינת טעו במדבר, ויזעקו וכו'. וכן יושבי חושך וצל מוות, ויזעקו וכו', יודו להשם חסדו ונפלאותיו וכו'. שכל הניסים והנפלאות האלה, שהשם מטבח עושה עמנו, להצילנו מכל רע ולהישאר על עומדנו, הכל נעשה בכוח הצדיקים האמיתיים, שהם מחזקים אותנו על פי הדרכים הקדושים הנ"ל, שעיקרם נמשך על ידי קדושת תוספות שבת כנ"ל. על כן אומרים זאת בכניסת שבת ומסיימים, ישם מדבר לאגם מים וכנ"ל, ויזרעו שדות ויתו חרמים, היינו כנ"ל. ח. ואגב דעתינן לאחה, לעסוק בעניין השתי תורות הנ"ל שהם איה והזמרה, נבוא לבאר על פיהם מאמר רבותינו ז"ל בשבת דף ע"ז, בהאגדה הפליאה מאוד, והוא מה ששאל רב זרע לרב יהודה, ויבאי מיני כל חלל לדעלמא אבא אמר לה. וכבר זכינו שגילה לנו אדוננו מורנו ורבנו כמה שאלות מהם, וגם אמר לי שהרבה מדברי האגדה הנ"ל שייך לתורה איה הנ"ל ולשאר תורות שגילה אז בעת ההיא, כנדפס שם במקומו בסימן י"ב אצל התורה איה הנ"ל, אין שם. עתה שלח השם בליבי לבאר שתי שאלות על פי שתי התורות הנ"ל, וזה לשון הגמרא: מי טעמה קרנה דקמצא רכיחה, משום דדיירה בחילפה ויקשיה נדיה ומתעברה. פרש רש"י: קמצא הרבה, חילפה ערבה, ויקשיה נדיה ומתעברה, ואם הייתה קשה תנוד ותעקר כשתקה בעצם, ומתעברה ויסתמו עיניה. כי כבר מבואר בסוף סימן י"ב הנ"ל, שבחינת איה הנ"ל שהוא מאמר סתום בראשית, שמשם דייקה מקבלין חיות מקומות הרחוקים מאוד מגודל העלמה והסתרה, זהו בחינת סוד חלל הפנוי, שמשם צמצם כביכול אלוקותו ידבח. ועל כן אי אפשר לתרץ הקושיות והחקירות הבאים משם, כמבואר כל זה היטב בהתורה הבועל פרו, בליקוטי א' סימן ס"ד, אין שם היטב. ואיתה שם, שחיות החלל הפנוי שבאמת נעלם שם אלוקותו ידבח, ואף על פי כן הוא בבחינת פנוי מכל, שנראה לפי דעת אנושי כשני הפכים, אך באמת שניהם אחד, אך אי אפשר להבין זאת עתה בשכל אנושי. ועל כן כל הקושיות הבאים משם אסור לכנוס בהם ליישבם ולתרצם, כי עליהם נאמר כל בעיה לא ישובון, רק להתחזק באמונה לבד. ומבואר שם שחלל הפנוי בבחינת הרבה שהוא קמצא, כי הוא כאהו קמצא דלבוש מיני ובעיין שם. ובאמת גם עניין בחינת איה הנ"ל הוא גם כן בחינת העלמה של חלל הפנוי כנ"ל. ועל כן מי שנופל חס ושלום למקומות הרחוקים האלו הבאים משם, עיקר עצתו שיחפש ויבקש את השם יתברך גם משם. כי באמת לאמיתו גם שם נעלם השם יתברך, אי אפשר למוצאו בשום שכל וסברה, כי אם על ידי הבקשה והחיפוש איה וכנ"ל. והבן הדברים היטב לעצה להתחזק בכל מקום שהוא, בכל מה שיעבור עליך כל ימי חייך. כי אינך יודע מה יעבור עליך, ומי שרוצים להכניסו בדרכי הקדושה באמת, אי אפשר לו לכנוס בשלמות, כי אם כשמנסין אותו בבחינה זאת שנופל למקומות כאלו. וכשמחזק את עצמו על פי הדרך של איה הנ"ל, אז יזכה שתהיה ירידת תכלית העלייה כנ"ל. אבל צריך להיות חזק מאוד מאוד בדעתו. ועיקר ההתחזקות הוא שידע חסרון דעת האנושי שבאמת אין לנו שום שכל כלל, כמו שכתוב, כי בער אנוכי מאיש וכו'. ואנו מחויבים להשליך ולבטל שכלנו לגמרי, רק להאמין בדברי הצדיקי אמת, שבאמת יש חיות אלוקות בכל המקומות הרחוקים מאוד מאוד, אפילו במקומות המתונפים שנאמר עליהם וכבודי לאחר לא אתן. רק שאי אפשר בשום שכל אנושי למצוא שם כבוד אלוקותו ידבח, מאחר ששם פנוי מאלוקותו ידבח בבחינת וכבודי לאחר לא אתן. רק צריכים שם לחפש ולבקש איה מקום כבודו וכנ"ל, ורק על ידי זה יעלה בתכלית העלייה וכנ"ל. תת. וזהו בחינת מי טעם הקרנה דקמצא רכיחה. קמצא הוא בחינת סוד חלל הפנוי שהוא כאהו קמצא דלבושה מיני ובקנל. קרנה זה בחינת חיות אלוקות הנמשך לשם באלם גדול. כי קרן מרמז על התחזקות של החיה או האדם, כי עיקר חוזק השור והחיות הוא בקרנות שלהם. ועל כן, גם כן התחזקות האדם מכונה בשם קרנות. כמו שכתוב, וקרני ראם קרניו. וכמו שכתוב, וכל קרני רשעים מגדיה תרוממנה קרנות צדיק, שפירושו שמגדיה התחזקות הרשעים וירומם התחזקות הצדיק. וכתיב, הלא בחוזקנו לקחנו לנו קרניים, וכן הרבה במקרא. וזה בחינת וירם קרן לעמו וכו', וירם קרן משיחו. ועיקר התחזקות של כל הברואים הוא כפי חיות אלוקות הנמשך להם דרך הקדושה או דרך הסתרה אחר רחמנא ליצלן. כי יערת חיות אלוקותו יתברך מכונה גם כן בשם קרן, כמו שכתוב, קרניים מידו לא. וזה בחינת כיכרן אור פניו. ושאל, מהי טעמה קרנה דקמצא רכיחה? שחיות והתחזקות של בחינת חלל הפנוי בבחינת רכיחה. כי אין רואים שם שום אור והוא דק מן הדק והוא נדחה ונתעלם בפני כל הנכנס לשם, כדרך דבר הרך שהוא נדחה בפני כל. והשיב, משום דדאי רבחילפה, פרש רשי ערבה. זה בחינת כל הרחוקים מהקדושה מאוד שהם בחינת ערבי נחל, שאין בהם לא טעם ולא ריח שלהם נמשלו פושעי ישראל, כמו שאמרו אבותינו זה על ויקשה וכו'. היינו, שהשיב שאדרבה, במקומות כאלו עיקר ההתחזקות הוא דייקה על ידי זה, על ידי בחינת רכיחה, שהוא בחינת ערפוד, אוקי, אנוכי, השם וכו'. ועל זה אמרו אבותינו זה לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז, כי קנה אפילו כל הרוחות שבעולם הן יכולים להזיזו ממקומו, כי הוא רך ונכפף בפני חול. ואף על פי כן הוא אמיץ וחזק מאוד בשורשו ואין יכולים הרוחות לעוקרו ממקומו חס ושלום. מה שאין כן אם היה קשה כארז. היינו, כי במקומות כאלו שהם בחינת חלל הפנוי, שם אסור לקנוס בקושיות ותרוצים כלל, בבחינת אל תקשו לבבכם. כי עיקר ההתחזקות הוא די כעל ידי שהוא רך כקנה, שעל כל השאלות והקושיות והבלבולים שמבלבלים אותו, הן המונעים והחולקים והמתנגדים מבני אדם, הן ריבוי הבלבולים שבמוח, על כולם לא ישיב דבר. בבחינת ואי כאיש אשר לא שומע ואין בפיו תוכחות. כי הקושיות והבלבולים באים משם אי אפשר להשבם כנל. ואף על פי כן הוא חזק באמונה מאוד כקנה הרך הנשרש במים. שאף על פי שנראה כנכפף בפני הרוחות, אף על פי כן הוא חזק בשורשו מאוד. כמו כן צריך האדם שיהיה חזק באמונתו כפי שקיבלנו מאבותינו ורבותינו, ולא ישמע לשום קושייה או בלבול כלל הבאים ממקומות כאלו, ולא ישיב עליהם כלל כאילו אין בפיו מענה, עד שנדמה להם כאילו נכפף בפניהם חס ושלום. ובאמת זהו עיקר התחזקותו בבחינת רך כקנה כנל. ועל כן דוד המלך שהוא בחינת משיח, שעיקר התיקון על ידו. ועיקר התיקון הוא לתקן מקומות הרחוקים מאוד הנ"ל, להעלות משם כל הנופלים לשם רחמנא ליצלן. על כן בעת שנמשך דוד נאמר, ואנוכי היום רך ומשוח מלך. היינו בחינת רך כקנה הנ"ל, שזאת הבחינה בשלמות אין מי שיזכה כמו משיח, שיכבוש כל העולם ויתקנו על ידי בחינה זאת. וזהו בחינת מה שכתוב ביוסף הצדיק ויקראו לפניו אברך, שהוא בחינת אב רך. היינו אף על פי שהוא אב בחוכמה, אף על פי כן הוא בבחינת רך, בחינת רך כקנה הנ"ל. כי גם יוסף הוא בחינת משיח, בחינת משיח בן יוסף וכנ"ל. וזהו ויקשיה נדיה ומתעברה, ששם במקומות כאלו שנעלם האור מאוד, אם יהיה קשה לו ויכנוס בקושיות ותירוצים, מתעברה, שיסתמו עיניו כי עיוור ויישאר בחושך לגמרי, כי אי אפשר ליישב הקושיות והבלבולים הבאים משם. על כן צריכים שם להיות רך, בבחינת רך כקנה לבלי להשיב דבר, רק להיות חזק בשורש גדילתו ושורשו להתחזק באמונה שלמה, ולבקש ולחפש את השם יתברך שם גם כן בבחינת איה הנ"ל, ואז די כי יזכה לתכלית העלייה כנ"ל. י. וזה יסוד מה שאמרו אבותינו זה על נטיות הראשונות כקרני חגבים, היינו בחינת קרנה דקמצא הנ"ל, והבן היטב. כי אף על פי שהם אמרו לעניין המשכת האור של תחילת האצילות, שהתחיל בדקות בבחינת קרני חגבים, ואנחנו מדברים בעניין חלל הפנוי שמשם צמצם האור כביכול, אף על פי כן הכל אחד, כי גם האור והחיות הנעלם בחלל הפנוי בדקות ובהלם נפלא כנעל, נמשך בשורשו מסוד תחילת האצילות, שהוא בבחינת כקרני חגבים כנעל. ואין להאריך בזה, כי כבוד אלוקים מסתר דבר. גם חילפה לשון חלף הלך, כי משם חלף והלך כביכול, כי פינה אלוקותו משם כנעל. אבל באמת גם שם נעלם השם מטבח כנעל, אבל הוא רק בבחינת קרנה דקמצא רכיחה וכנעל. ובעניין זה של בחינת רכיחה יש הרבה לדבר, אבל אי אפשר לבאר בכתב. והמשכיל, החפץ באמת, יבין מדעתו מעט איך צריכים להיות רך כקנה, ואף על פי כן יהיה חזק בשורשו מאוד. אדרבה, על ידי הרכות, על ידי זה עיקר חוזקו ותוקפו לנצח. המשך ההלכה, מאות י"א עד הסוף, בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 2, בעזרת השם יתברך.